Wygoda to nasze drugie imię. Dlatego najwygodniejsze połączenia zapewnia PKP Intercity. Połączenia ekspresowe już od 49 zł. Kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest poniedziałek, 7 dzień maja. Minęła 16. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Dyplomatyczne i prawne działania w sprawie pozostawienia pomnika Katyńskiego na swoim miejscu, zapowiada marszałek Senatu. Chodzi o spór z burmistrzem Jersey City. Julia Pitera wezwana przed komisję weryfikacyjną, europosłanka PO, ma stawić się 30 maja. Mija 41 lat od śmierci Stanisława Pyjasa. Co dalej z pomnikiem katyńskim Jersey City? To pytanie pozostaje otwarte. Polskie władze cały czas prowadzą rozmowy, by monument pozostawić na swoim miejscu, zapewnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Będą podejmowane działania i dyplomatyczne, i prawne, zmierzające do tego, żeby pomnik, który jest niezwykle symboliczny i niezwykle ważny dla Polski, dla Polaków, pozostał w przestrzeni New Jersey, w tym miejscu, w którym jest. Burmistrz Jersey City chce go przenieść do magazynu na jego miejscu, które jest bardzo prestiżowe, bo z widokiem na Manhattan ma powstać park. Protestują nie tylko polskie władze, także społeczność żydowska i amerykańska Polonia, która 13 maja będzie organizować protesty. I to właśnie ona, zdaniem szefa IPN-u Jarosława Szarka, powinna zdecydowanie zaangażować się w sprawę zachowania pomnika upamiętniającego zbrodnie NKWD na ponad 20 tysiącach polskich oficerów. Jeżeli to jest kwestia polityczna, to jest potrzebny argument polityczny. Argument siły, a takim argumentem w systemie parlamentarnym jest kartka wyborcza. I myślę, że tutaj jest potrzebny zdecydowany głos Polonii amerykańskiej. Ani jednego polskiego głosu na pana burmistrza, na środowisko, na partię, którą reprezentuje pan burmistrz. Do planów przeniesienia pomnika w Jersey City odniósł się też szef MSZ-u. Minister Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska zrobi w tej kwestii wszystko, co jest możliwe. Julia Pitera wezwana przed komisję weryfikacyjną. Ma stawić się 13 maja. Po co? O tym wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Będziemy przyglądali się władzom Warszawy, ale z perspektywy osoby, która wywodzi się z warszawskiego samorządu, była parlamentarzystą w polskim Sejmie, a w swoim czasie również pełnomocnikiem rządu Donalda Tuska do spraw korupcji, która ma bogatą wiedzę o sytuacji w warszawskiej Platformy Obywatelskiej w kontekście reprywatyzacji, bo niejednokrotnie sama interweniowała w sprawach Macieja M. I działo się to m.in. w sprawie ogrodu jordanowskiego przy ulicy Szarej, w czasie, kiedy pełniła ważne funkcje publiczne. Sebastian Kaleta dodaje, że reprywatyzacja ogródka jordanowskiego przy Szarej w Warszawie, komisja chce się nią przyjrzeć także w czasie odrębnej rozprawy, która również ma się odbyć pod koniec maja. Według antykomunistycznej opozycji jego śmierć była wynikiem pobicia przez funkcjonariuszy SB. Zdaniem komunistycznych władz zmarł po upadku ze schodów. Mija 41 lat od śmierci Stanisława Pyjasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownika Komitetu Obrony Robotników i działacza opozycyjnego w okresie PRL-u. Jego ciało znaleziono 7 maja 1977 roku w bramie przy Szewskiej w Krakowie. Śmierć Pyjasa wzbudziła ogromne emocje. W Krakowie i kilku innych miastach organizowano demonstracje i czarne marsze. Dochodziło do starć z policją. Powstały studenckie komitety Solidarności, pierwsze tego typu organizacje w Europie Wschodniej. Po latach bliski przyjaciel Pyjasa, Bronisław Wilstein, wspominał, że jego działalność wzbudzała szczególne zainteresowanie bezpieki. Cały czas byliśmy inwigilowani, regularnie aresztowani, żeśmy czuli upokarzani na każdym kroku. Symbolem dla młodszych pokoleń to pokazuje, jaki ten świat był, żeby byli ludzie, którzy podejmowali pewne ryzyko, że było zło i byli ludzie, którzy mieli odwagę się przeciwstawić i zapłacić za to taką cenę, jak zapłacił starszy. To jest ważne, żeby takie rzeczy pamiętać. Po pierwszym dochodzeniu w sprawie śmierci studenta w 1977 roku, następne rozpoczęło się dopiero po przemianach ustrojowych w 1991 roku. Trzy kolejne śledztwa zostały umorzone. Obecnie od 2008 roku trwa piąte prowadzone przez krakowski IPN. W 2010 roku po ekshumacji zwłok Stanisława Pyjasa stwierdzono, że przyczyną śmierci był upadek z wysokości co najmniej 7 metrów. Według biegłych student mógł spaść ze schodów, jednak nie ma możliwości ustalenia, czy spadł sam, czy też został zepchnięty. A w serwisie Trójki kolejne tematy. 170 nowoczesnych łóżek od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To największa wymiana tego typu sprzętu w placówce od 30 lat. Oprócz łóżek orkiestra kupiła też kilkadziesiąt rozkładanych leżanek dla rodziców. Opiekunom będzie dzięki temu łatwiej towarzyszyć swoim maluchom podczas pobytu w szpitalu, mówi zastępca dyrektora do spraw medycznych profesor Ewa Kalinka-Warzocha. Fakt, że mama jest obok, że mama może w ciągu dnia zjeść na wygodnym fotelu swój posiłek, a w ciągu nocy położyć się na wygodnej, rozkładanej leżance, jest wartością dodaną niezwykle ważną dla komfortu naszych zestresowanych małych pacjentów. Dzisiaj w nocy? No dobrze, wygodnie. Jak na szpital, to bardzo dobrze. Podarunek dyrekcja szpitala wycenia na kilkaset tysięcy złotych. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia w większości regionów pogodnie, więcej chmur na południowym wschodzie, tam wieczorem może padać, na termometrach od 20 do 25 stopni, w nocy na południowym wschodzie i południu zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura minimalna od 5-6 stopni lokalnie na krańcach północno-wschodnich i w kotlinach górskich. 8 stopni będzie w centrum kraju, 12 na Zamojszczyźnie oraz wschodzie Podkarpacia. Od jutra lekka zmiana pogody, bo do Polski znad Bałkanów zbliża się front atmosferyczny, który zmąci wiosenną sielankę. We wtorek przed południem popada na Podkarpaciu i w Małopolsce, a będzie to tylko przygrywka do gwałtownych burz, które po południu przyniosą ulewy. Może spaść też grad. Proszę uważać przed taką pogodą. Synoptycy ostrzegają w 5 województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Temperatury we wtorek od 16 stopni w Zakopanem do 26 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Kup smartfon Samsung Galaxy S8 za 2799 zł i odbierz z bankomatu 400 zł zwrotu od producenta. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A więc sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. Zaczniemy od najnowszych wiadomości płynących ze Śląska. W kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju trwa akcja ratunkowa, a przed zakładem gromadzą się rodziny i koledzy zaginionych. To trzeba wiedzieć, bo tego człowiek sobie nie jest w stanie wyobrazić. Wszyscy czekamy na wieści. Co z nimi? Zawsze jest nadzieja. Jest to zakodowane, że ci ratownicy po nas przyjdą. Wcześniej czy później, ale przyjdą po nas. To jest wiara, modlitwa, wszystko. Niebawem połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu przed kopalnią Zofiówką. A co jeszcze w programie? Za maturzystami 170 minut zmagań z ciągami, logarytmami, sinusami i kosinusami. Słowem na tapecie królowa nauk, która przez lata zdaniem wielu była deprecjonowana. Panowało takie przekonanie, że ta matura z matematyki nie jest do niczego potrzebna. Nie ucz się tej matematyki, nie stresuj się, po co ci to? Celebryci chwalili się, że z matematyką to oni są na bakier, a maturę z matematyki zdali tylko dzięki temu, że ściągali. A jak państwo wspominają swoje maturalne starcie z matematyką? Po 16.30 w Trójce gość odwiedzi nas Janetta Bogdanowicz, właścicielka tatarskiej jurty w Kruszynianach, która tydzień temu doszczętnie spłonęła. Po 17.00 połączymy się z naszym korespondentem w USA, Markiem Wałkuskim, wrze wokół pomnika Katyńskiego w Jersey City. Burmistrz chce go usunąć, ale i Polonia nie składa broni. Kto, komu, za co i w jakich okolicznościach daje w Polsce łapówki? Powstał raport na ten temat. Przyzwolenie i taka percepcja dawania gotówki, dawania łapówki jest już stosunkowo niewielka. Zdecydowanie większa akceptacja jest już dla wręczenia prezentu czy dla innych rodzajów korzyści, które miałyby również służyć zdobyciu kontraktu. Po 18.15 tradycyjnie reportaż. Dziś historia wybitnego reżysera, autora m.in. filmu W samo południe, Freda Zinemana, urodził się w Rzeszowie. On zawsze był bardzo powściągliwy. Nigdy nie mówił, że mieszkał w Polsce, że urodził się w Polsce. Ja dopiero po jego śmierci to odkryłem. Zobaczyłem jego akt urodzenia i dowiedziałem się, że urodził się w Polsce. To była dla mnie wielka zagadka, dlaczego nigdy o tym nie wspomniał. A przed 19 jeszcze jedna historia. Historia wyjątkowego zespołu. Zaczęło się, można powiedzieć, od butlo basu i butlo gitary. Konstrukcją tych instrumentów stanowi 19-litrowa butla z dystrybutorą po wodzie mineralnej. Gryf stanowi deska z ławki. Maszynki do strojenia stanowią haki oczkowe. Szprychy do roweru stanowią progi. Także jest to taki przedziwny instrument nasz. Koniecznie proszę zostać z nami do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech.

2 czerwca w Warszawie zagra Florence and the Machine, a to nasza piosenka dnia, Hunger. 16 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A my już teraz przenosimy się na Śląsk. Trwa bowiem akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu. Wciąż poszukiwani są górnicy, którzy po sobotnim wstrząsie nie mogą wydostać się na powierzchnię. Przed kopalnią stoją rodziny i przyjaciele uwięzionych pod ziemią górników. Czekają na pozytywne wieści, ale warunki na dole są bardzo trudne. Na miejscu jest też nasz reporter Łukasz Szwej z Radia Katowice. Łukasz, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, tak, słyszymy się. Powiedz, jakie są te ostatnie, najnowsze wiadomości? No, wszyscy czekamy tutaj na kolejne wieści dotyczące efektów akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dosłownie przed chwilą poinformował dziennikarzy, że konferencja prasowa odbędzie się po godzinie 16.30, a więc za niecały kwadrans. Przed samą kopalnią zebrały się rodziny górników, są znajomi z pracy. No i jest strach, tutaj nie ma co ukrywać, ale jest też ogromna nadzieja i wiara w to, że trójka górników, z którą nie ma kontaktu i która została pod ziemią, zostanie uratowana. W tej chwili pracują ratownicy. Tam jest prześwitu około pół metra. Myśmy ściągali aparaty robocze W70, pchaliśmy je przed sobą, aby mieć cały czas dostęp do tlenu, który nam ten aparat dostarczał. No takie są realia pracy na dole. Wiadomo, że toczy się akcja ratunkowa, no, gdzie chodzi o życie kolegów. No, brałem udział dzisiaj w tej akcji, no, także wie pan, akurat jestem zmęczony. No, jest nieciekawie i niebezpiecznie. Ile godzin? Od 22 do teraz. No, jest zmęczenie, bo warunki są ciężkie. Nie? No nie jest tak. Pan tam był i jest szansa, jest nadzieja? Technicy zawsze tłumaczą i mówią, że idą zawsze po żywego, a wie pan, szanse, zawsze są szanse, ale coraz dłużej już jest, nie? Jest to bardzo mozolna praca, wybieranie ręczne materiału, przenoszenie go do tylnej części tego chodnika. Kluczem tutaj jest podawanie powietrza i zapewnienie górnikom dostępu do świeżego powietrza. Oprócz tych działań, gdzie żeśmy wybudowali tutaj tą lutnię i podajemy powietrze, cały czas do samego końca chodnika podawane jest sprężone powietrze w rurociągach. To są rurociągi tak zwane techniczne. Liczymy na to, że gdzieś tych górników będziemy mogli tutaj zlokalizować. To jest dół, tam jest żywioł. Tam jest żywioł, tam wiadomo, no jeszcze taki zawał, takie tąpnięcie, jak było tutaj na kopalni Zofiówka, mało spotykane w takiej sile. No to każdy, który pracował na dole, czy jeszcze w ratownictwie, to ma świadomość, że naprawdę jest tam bardzo ciężko i wyobrażam sobie, jak to tam wszystko wygląda. Warunki są naprawdę bardzo ciężkie. Serio, naprawdę to trzeba wiedzieć, bo tego człowiek sobie nie jest w stanie wyobrazić. Trzeba pamiętać o swoim zdrowiu, o swoim życiu, bo też jest niebezpieczne. Każdy ratownik, jak wchodzi i widzi, jak to wygląda, no to na pewno gdzieś tam ma jakieś przemyślenia chwilowe. Pan psychikę pan może mieć mocną, ale jakby pan zobaczył naprawdę, jak to tam wygląda, naprawdę jak to wygląda. Najwięksi twardziele pewnie się boją. Wy jesteście tutaj i wspieracie rodziny. Wszyscy czekamy na wieści. Co z nimi? Ja mam nadzieję, że no jednak wyjdą chłopaki z tego cali. Żywi, bo dziewczyny czekają na górze. Ja też przeżyłem wypadek i po prostu wiem, jak to jest. Ciężko. Na Czechach byłem przysypany przez ścianę i po prostu wiem, jak to jest, odczucie. To jest, nagle świadomość się traci, nie wiadomo, co się dzieje. Jak się człowiek ocknie, czeka na tą pomoc. Zawsze jest nadzieja. Jest to zakodowane, że ci ratownicy po nas przyjdą. Wcześniej czy później, ale przyjdą po nas. To jest wiara, modlitwa, wszystko. Nawet człowiek niewierzący w takim momencie się modli. Co koledzy właśnie z tej branży czują w takich momentach? Smutek. Smutek, żal i tyle. Dodajmy, dwóch górników w wyniku sobotniego wstrząsu zginęło, czterech przebywa w szpitalu. Jeżeli tylko pojawią się nowe wiadomości, połączymy się z naszym reporterem Łukaszem Szwajem, który jest przed kopalnią Zofiówka. W Jastrzębiu-Zdroju trwa wyścig z czasem. Mocno trzymamy kciuki. A już za chwil kilka o maturach. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. W odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu. Nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Miej mnie w swojej opiece, wyjmij z tych obcych ramion, nie pozwól zapomnieć, przyzwyczajaj do siebie. A w odpowiednim momencie uczuciem wyznacz granice, sprawdzaj, zapisuj, stop, mów kiedy trzeba. A jeśli zostanie czas, ballady i romanse w Trójce, ale teraz nie o balladach i romansach, ale o sinusach i kosinusach. Pan Stefan do nas napisał, jako uczeń klasy matwic, maturę z matmy wspominam jakieś 333% lepiej niż z Polaka. Matematyka przydaje mi się do dziś, to już ponad 30 lat. Ja wiem, po co jest sinus kosinus w życiu potrzebny. Bardziej w sumie taki wierszyk, bo to jest idealne narzędzie, żeby zgasić krnąbrnego nastolatka przy stole, który mówi, że nauka jest trudna, jak mu się recytuje wierszyk w pierwszej ćwiartce samych Prusy, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, w czwartej kosinus. Tak, chórę możemy tak zaśpiewać, a w czwartej kosinus. No właśnie, w studiu Mariusz Krzemiński, no i sakramentalne pytanie, a czy ty zdawałeś maturę z matematyki, a jeśli tak, to jak ci poszło? Na szczęście nie zdawałem matury z matematyki. Czemu na szczęście? Czemu na szczęście? Zapraszamy do Trójki. To ty pewnie należysz do tej grupy. Najgorsze już za nami, taka myśl pojawiła się zapewne w głowach wielu maturzystów, którzy pisali dziś egzamin z matematyki. Królowa nauk zawsze budziła strach, a wielu z nas uważa ją niesłusznie za przedmiot, który w ogóle nie przydaje się w dorosłym życiu. W studiu Mariusz Krzemiński, który dzisiaj rozmawiał z maturzystami o maturze właśnie z matematyki. Co oni mówią o tym przedmiocie i o egzaminie? Co ciekawe, maturzyści dzisiaj po wyjściu z egzaminu przyznawali prawie zgodnie, że zadania aż tak bardzo trudne nie były, choć zapewne dla wielu, między innymi dla mnie, brzmiały dość przerażająco. Było jak zawsze jakieś zadanie ze stereometrii, była oczywiście geometria, geometria analityczna. Dużo było z ciągu zadań. Nie było źle, myślałem, że będzie dużo gorzej. I nie było tam jakichś trudniejszych elementów, no poza tym, że tej geometrii analitycznej wychodził dziwny, powiedzmy, wynik, bo był bardzo takim większy ułamek jakby i to mogło niektórych pewnie przestraszyć. Było odchylenie standardowe. To trzeba było z karty wzorów tam zobaczyć i łatwo wychodziło. No właśnie, matematyka straszy nas coraz mniej, a największy wpływ ma na to rynek pracy. Tak uważa doktor inżynier Krzysztof Bryś z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Ten stereotyp, że należy bać się matury z matematyki, on panował w społeczeństwie, natomiast no, nastąpiły dosyć istotne zmiany na rynku pracy. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że kto zda maturę z matematyki na przyzwoitym poziomie, ten ma szansę dostać się na studia ścisłe bądź studia techniczne, które w dużej mierze no, gwarantują pracę. No dobrze, ale co właściwie po zaliczeniem można robić po skończeniu matematyki? Na to pytanie odpowiada profesor Agnieszka Świerczewska, gwiazda z Zakładu Równań Fizyki Matematycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Pomijmy kwestię bycia nauczycielem i pomijmy kwestię pozostania na uczelni, ale wszelakie instytucje finansowe to jest miejsce, gdzie wielu absolwentów matematyki znajduje pracę i są oni bardzo cenieni. Nawet jeśli nie posiadają wiedzy stricte finansowej, to potrafią myśleć. Dziś maturę z matematyki jednak trzeba zdawać niezależnie od tego, czy ktoś zamierza studiować nauki ścisłe, czy nie. Wyjaśnia to Kamila Łyczek, matematyczka, redaktorka działu matematyki w magazynie Delta. Uczymy się rozkładać jakieś wielomiane na czynniki, nie skorzystamy z tego w życiu. Uczymy się liczyć pierwiastków równań kwadratowych, nie skorzystamy z tego w życiu. Uczymy się różnych najróżniejszych rzeczy, chociażby funkcja liniowa. W większości z nas też się to w życiu nie przyda, ale w matematyce nie chodzi o to, żeby opanować jakiś materiał i żeby poznać jakieś określone, konkretne algorytmy, bo te algorytmy być może w życiu nie będą zastosowane. Chodzi o to, żeby ogólnie nauczyć się myśleć i w ogóle algorytm stosować w momencie, kiedy mamy podaną instrukcję. No a z algorytmami i z matematyką mamy do czynienia praktycznie na każdym kroku i w każdej dziedzinie życia, choć zapewne nie zdajemy sobie z tego sprawy. Algorytmy możemy spotkać na przykład w kuchni, mówi Iwona Ryniewicz, prezes zarządu fundacji mBank, która wspiera dzieci i młodzież w nauce matematyki. Każdy przepis to jest matematyka. Trzeba odważyć, zmierzyć. Można się dowiedzieć czegoś o objętości. Podróż to jest odległość, to są kilometry, muzyka, taktowanie, rytm, wszystkie nuty, półnuty to są przecież ułamki. Nuta to jest jedna całość, półnuta to jest jedna druga i tak dalej. Architektura to są bryły. A maturzyści do zmagań z matematyką wrócą w środę, ale oczywiście tylko ci, którzy zdecydowali się na zdawanie jej na poziomie rozszerzonym. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Wiele mądrych zdań padło w twoim materiale, ale mnie utkwiło jedno i to jest zdanie nie matematyka, ale być może przyszłego matematyka, maturzysty, który powiedział, że najgorzej, jeśli wychodzi dziwny wynik. Wiem, co miał na myśli. Wielokrotnie mi dziwny, a nawet bardzo dziwny wynik wychodził. Jak państwo wspominają swoją maturę z matematyki? 2 2 7 3, proszę zadzwonić do Helen, także ZD3 małpa.polskieradio.pl lub 71335. A za chwilę wybierzemy się na Podlasie. Łubronki w stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie,

przerwę z pracy i wszedłem na pewien tam portal internetowy i zobaczyłem, że są te testy właśnie maturalne. I tak naprawdę pełni świadomy tego, podszedłem do tego jako do quizu, tak, których jest pełno akurat w internecie i zacząłem to rozwiązywać jako typowy quiz. Ja maturę zdawałem 28 lat temu z matematyki, byłem na profilu matematyczno-fizycznym, więc tam dosyć dobry byłem z tej matematyki i proszę sobie wyobrazić, że wszystkie zadania miałem dobrze, doszedłem do pytania z logarytmami, a potem to już mi się dalej nie chciało, nie miałem za bardzo czasu i dlatego uważam, że ta matura chyba nie była jednak zbyt trudna. Dziękujemy panu za ten głos. Czekamy na więcej wspomnień maturalnych ze starć z Królową Nauk. A my już teraz opowiemy o niezwykłym miejscu, niewielkiej wsi położonej na Podlasiu, rzut beretem od Białorusi. Miejscu, w którym spełniają się podobno sny, chociaż ostatnio zostało ono tragicznie doświadczone. Zapraszamy do Trójki. A z nami już teraz Janetta Bogdanowicz i Maksymilian Witczak z tatarskiej jurty w Kruszynianach. Jurty, która, jak państwo doskonale wiedzą, doszczętnie spłonęła tydzień temu w nocy z poniedziałku na wtorek. Dzień dobry, witam państwa w Trójce, kłaniam się. Dzień dobry. Znalazłam rozmowę z panią, to jest rozmowa sprzed 8 lat, w której tłumaczy pani, że mało kto wróżył sukces przedsięwzięciu, którego się pani podjęła, czyli zbudowania tatarskiego gospodarstwa agroturystycznego właśnie w Kruszynianach. Teraz widzę, że zrobiłam coś, co wydawało się nierealne, tak mówiła pani 8 lat temu. Teraz znów to jest zupełnie nierealne, to co się wydarzyło tydzień temu. Zgadza się. Koszmarny sen, ale to nie sen, to jest prawda. Tatarskiej jurty jako domu nie ma, ale tatarska jurta jest dalej w naszych sercach i duszy. Proszę coś więcej powiedzieć o tym domu, którego, jak pani mówi, nie ma, ale nadal funkcjonuje w pamięci, w sercu. To jest rodzina nasza. Tam poświęciliśmy się dla siebie, można powiedzieć, ale również i dla gości, gdzie przyjmowaliśmy wszystkich, którzy chcieli do nas przyjechać tak naprawdę. Państwo to budowali od podstaw? Tak. Tam to wszystko było budowane na bazie dziadkowej chatki, starej, wiejskiej chatki, która została wyremontowana przez mojego męża, a potem wybudowany obok dom i tak pomalutku, małymi kroczkami powstała wielka tatarska jurta, która gościła ludzi, turystów na pokojach, ale również powstała w międzyczasie restauracja dzięki gościom, którzy chcieli jeść te nasze tatarskie potrawy, na które na nie wracali do Kruszynian, do nas, do rodziny Bogdanowiczów. I to zupełnie wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Drugiego takiego nie znajdziemy. Jak się okazuje teraz, w trakcie tej naszej tragedii, naszej osobistej rodziny Bogdanowiczów, okazało się, ile mamy wspaniałych ludzi, którzy do nas przyjeżdżali, a teraz się odzywają, albo ludzi, którzy o nas tylko słyszeli i nie zdążyli do nas przyjechać. Jaką mamy opiekę wszystkich Polaków nad nami i my to czujemy. Jeszcze do tego wątku chciałem wrócić, ale też chciałem zapytać, jak państwo sobie teraz radzą, bo to nie tylko był biznes, miejsce, z którego państwo się utrzymywali, ale to też był po prostu państwa dom, którego nie ma. Nasz dom to jest serce i dusza tego miejsca, to my jako rodzina, ale również jest to miejsce tatarskie, bardzo tatarskie, ponieważ wszyscy, którzy do nas trafiali, dowiadywali się o naszej historii, ale również o dniu dzisiejszym. Pokazywaliśmy nas, Tatarów, ale jako Polaków, bo my jesteśmy Polakami. Tylko trzeba to było przypomnieć ludziom o tym, że jesteśmy muzułmanami, ale Tatarami, przede wszystkim Polakami. I jak się okazuje, Polacy wspaniale na to zareagowali. Tak. Bardzo, bardzo to widać i słychać i czuć. Jakie jest to wsparcie? Bo widzieliśmy, że w weekend w Kruszynianach zorganizowano taki piknik przez państwa przyjaciół, no ale wiadomo, że tych pieniędzy na odbudowę tej jurty potrzeba dużo, dużo więcej. Bardzo dużo potrzeba. Bardzo dużo potrzeba, bo nie zostało nic. Wszystko spłonęło. Wszystko spłonęło. Najgorzej, że spłonęły wszystkie nasze pamiątki. Natomiast wartością jest to, że wszyscy się uratowaliśmy. Byli tam u nas przecież turyści. To zaczął się weekend majowy. Właśnie, mówiła pani, że nie ma już tej jurty, nie ma budynku, ale też chyba nie ma tych najcenniejszych rzeczy, których już nie da się kupić, po prostu gdzieś sprowadzić z końca świata, chociażby za gigantyczne pieniądze. Nie ma czegoś takiego. Jak można państwu pomóc? Bo no, czytałem, że pani mąż obiecał pani, że ta jurta zostanie jednak odbudowana i że po raz kolejny w tym miejscu w Kruszynianach ten sen się spełni, tak jak wiele lat temu, kiedy dopiero pani zaczynała i kiedy wszystko wydawało się takie nierealne, że to miejsce odniesie sukces. Teraz znów są państwo, smutno to powiedzieć, ale na dnie, jeżeli chodzi o, o to miejsce. Na tych zgliszczach mąż obiecał mi, że odbuduje jeszcze większą i piękniejszą jurtę. Jak można pomóc, Maksymilian Witczak? Pomóc można na kilka sposobów. Jednym z nich to jest prowadzona taka zbiórka w internecie, założona przez naszego znajomego Artura Fiłonowicza. Tam po prostu trzeba wpisać hasło "Pomagam tatarskiej jurcie". Kolejna możliwość pomocy nam to jak najbardziej zwykłe po prostu dobre słowo, wsparcie takie emocjonalne, psychiczne, dzięki któremu no, mamy siłę do tego, żeby działać i w tym momencie musimy się troszeczkę przeobrazić, w inny sposób funkcjonować, ale myślę, że damy radę i to wszystko powstanie całkiem szybko. Jeszcze ważna rzecz, bo dopiero zaczyna się tak naprawdę sezon urlopowy, chociaż za nami ta długa majówka. Czy do Kruszynian, mimo że nie ma tej jurty, warto nadal przyjeżdżać? Warto z Państwem porozmawiać, spotkać Państwa tam? Tak, jak najbardziej. Nasze gospodarstwa turystyczne nadal jest otwarte. Co prawda nie ma domu jako budynku, natomiast my działamy w takim centrum kultury tatarskiej, Tatarów polskich, muzułmanów obok. Tam została nam udostępniona kuchnia. Na naszej działce jest piękny namiot ze stołami, więc śmiało można przyjeżdżać, popróbować tych potraw tatarskich. Po prostu troszeczkę zmieniła się jurta z zewnątrz, styl jej funkcjonowania, natomiast my dalej jesteśmy tacy sami i dalej będziemy gościć turystów i dawać im to, co najlepsze. Jeszcze krótko dopytam, bo trwa śledztwo prokuratury w sprawie tego tragicznego pożaru z zeszłego tygodnia. Czy coś wiadomo, dlaczego do tego doszło? Co się tam stało? Co się wydarzyło? Jeżeli mówimy o śledztwie, my jeszcze tak naprawdę sami nie wiemy. Na pewno można wykluczyć wątek podpalenia. Tam po prostu to zostało przez biegłych wykluczone. A jaki był rzeczywiście powód, to dopiero przekonamy się, przypuszczam, za parę dni. Bardzo dziękuję Państwu za odwiedzenie Trójki. Mocno trzymamy kciuki. Nasi słuchacze z pewnością będą o Państwu pamiętali, o Kruszynianach, o jurcie tatarskiej. Bardzo dziękuję. Dżanetta Bogdanowicz, Maksymilian Witczak z tatarskiej jurty w Kruszynianach, która czeka na gest dobrych i hojnych ludzi, czeka na odbudowę. You took your love away. Pozostało do godziny 17. Czas na ciekawy czas. W studiu Michał Żakowski, jego gość Jarosław Kociszewski. Będzie o Bliskim Wschodzie. Będzie o Bliskim Wschodzie i o tym, jak czasami potrafi nawet zaskoczyć w demokratyczny sposób. Ciekawy czas. Hezbollah to po arabsku partia Boga. Ta szyicka organizacja zbrojna wygrywa demokratyczne wybory w Libanie. Państwa Zachodu mają teraz problem. Hezbollah bowiem jest uznany przez Amerykanów za organizację terrorystyczną. Jego lider ukrywa się w sekretnych miejscach. Wojsko izraelskie mówi, to nasz największy wróg i nadciągające zagrożenie. Co ciekawe, partię Boga wspiera część chrześcijan libańskich. Dzisiaj więc o małym państwie wielkich paradoksów. Jarosław Kociszewski, witam się serdecznie. Dzień dobry. No rzeczywiście, co to znaczy wygrana Hezbollahu w Libanie? z punktu widzenia Izraela, czy izraelscy politycy jasno powiedzieli, Liban równa się Hezbollah. Innymi słowy... Czyli Liban równa się terroryzm dla nich. Tak, czyli za każdy ruch Hezbollahu wrogi wobec Izraela odpowie Liban jako państwo, jako całość. Do tej pory w walkach, w wojnach, chociażby w 2006 roku, Izraelczycy atakowali infrastrukturę chociażby drogową Libanu, ale nie urzędy, nie atakowali armii libańskiej. Teraz to się zmieni. Natomiast dużo większy kłopot i Izraelczycy tutaj jasno sobie określą, kto jest wrogiem, kto nie, gdzie mają swoje czerwone linie. Natomiast my mamy dużo większy kłopot. My jako Europa, świat zachodu, tak? Tak. Bo nagle się okazuje, że organizacja uważana przez nas za terrorystyczną, jest też partią polityczną, wybraną w demokratycznych wyborach kontraktowych, bo taka jest libańska polityka. Natomiast nikt nie zarzuca fałszerstwa. Czyli ewidentnie są to ludzie, którzy mają poparcie daleko wykraczające poza ramy wyznaniowe, bo Hezbollah wygrał wybory, nie zwiększając liczby mandatów w parlamencie, jak dziwnie by to nie brzmiało. Natomiast wygrali w różnych miejscach ludzie popierani przez Hezbollah, w tym chrześcijanie związani z prezydentem Michelem Aounem. Czyli chrześcijanie wspierający szyicki Hezbollah, tak? Szyicki, tak. Bo to jest ta odmiana islamu, która właśnie dominuje. Natomiast z drugiej strony, bo to jest tylko część libańskich chrześcijan, są też chrześcijanie, zwłaszcza ci prawicowi, byli falangiści, z którymi my jako Zachód mamy problem, bo to są ludzie... Falangiści dlatego, że tak się nazywała ich organizacja w czasie wojny domowej w Libanie, falanga. Tak, i to są ludzie odpowiedzialni za zbrodnie wojenne. Część z nich odsiedziała wyroki za chociażby masakrę Palestyńczyków w obozach uchodźców Sabra i Shatila. Ale ci ludzie z kolei bardzo chętnie występują na zdjęciach z papieżem. W związku z tym to są... Liban łamie podziały, taki jasny podział świata bliskowschodniego na ten dobry i zły. Tu mamy terrorystów, a więc zawsze złych i chrześcijan zawsze dobrych. Nagle okazuje się, że tam są jakieś odcienie, tam są interesy, które się krzyżują i wydaje mi się, że w sumie jedyną rzeczą, na której będzie nam jako Zachodowi zależało, to jest to, żeby pomimo tych wszystkich zamieszań i całego tego wariactwa libańskiego, to przede wszystkim nie wybuchło. Bo jak wybuchnie, to mamy kłopot między innymi z uchodźcami syryjskimi, których mamy tam przede jest wszystkim kłopot ponad z uchodźcami. 1 200 000, chociaż te szacunki są zawsze, ja je traktuję trochę z przymrużeniem oka, bo jak to kiedyś policzył, nie wiadomo. To jest rzecz bardzo trudna do ustalenia. Natomiast ci uchodźcy mogą ruszyć oczywiście do Europy, mogą ruszyć w różnych kierunkach. Natomiast to też jest wygrana Hezbollahu, to też jest kolejna jakby odsłona tego, co nas czeka w najbliższym czasie. Mianowicie chociażby układ atomowy z Iranem, który nie wiadomo, najprawdopodobniej będzie zerwany z Iranem. Amerykanie go będą chcieli zerwać. Europa mówi nie. To jest też problem wielkiej rozgrywki i już mówienia nawet przez polityków europejskich. Emmanuel Macron, prezydent Francji, mówi, to może grozić wojną, to może grozić ogromną wojną. I w tym wypadku, kiedy mamy Hezbollah, może nie na samych szczytach władzy i nie Hezbollah, organizację, która oczywiście nie sama opanowała te szczyty władzy, ale bardzo mocno uczestniczy w rządzeniu Libanem, to jest ogromny kłopot, jak właściwie z tym wszystkim postępować. To zamieszanie przestaje być kompletnie już czytelne. Hezbollah jest najsilniejszą organizacją zbrojną w Libanie i bez wątpienia jedną z najsilniejszych na Bliskim Wschodzie. To znaczy, to jest organizacja, która w 2006 roku stawiła skutecznie opór Izraelowi. Nikomu jeszcze na Bliskim Wschodzie się to nie udało. W związku z tym dozbrajanie armii libańskiej z nadzieją, że to powstrzyma Hezbollah, jest mrzonką. Dlatego, że to uzbrojenie idzie do Hezbollahu, albo właściwie armia libańska współpracuje z Hezbollahem. A poza tym Hezbollah ma więcej lepszej broni niż armia libańska, niż ta, którą jesteśmy w stanie kupić. Hezbollah jest wprost powiązany od dekad z Iranem. to jest no w zasadzie zbrojne ramię. Przecież i finansowany i walczy po stronie Asada we współpracy z Irańczykami w Syrii i tak dalej, i tak dalej. Walczy po stronie Irańczyków w Jemenie się okazuje, a teraz nawet w Maroku wspiera Polisario. Tych zamieszań jest cała masa. W związku z tym i to jest część zresztą strategii irańskiej. To jest ta największa w tej chwili rozgrywka, która się na Bliskim Wschodzie toczy. To jest rola Iranu i rola szyitów na Bliskim Wschodzie. Oni walczą o to, żeby 15 wieków upokorzeń w jakiś sposób nadrobić. Tak przynajmniej z ich strony to wygląda. I Hezbollah jest częścią tego wielkiego irańskiego planu zbudowania, może wręcz dominacji szyickiej na Bliskim Wschodzie. I jeżeli nawet będziemy się obrażać na Hezbollah, gdzieś tam boczyć, to nie zniknie. To znaczy, musimy w którymś momencie zauważyć, że ci Irańczycy, ci szyici są i znajdować jakieś metody dialogu. No tak, ale teraz musimy sobie wyobrazić, że jedzie delegacja rządowa do Libanu i będzie musiała się spotkać z ludźmi związanymi z Hezbollahem, rozmawiać z przedstawicielami władz libańskich, właśnie no, nominalnie uznanymi za terrorystów. Witamy w świecie realpolitik. Ale tak? Oni będą musieli... Wszystko sobie jestem w stanie wyobrazić. Oczywiście, że tak. Znaczy, przecież Irańczycy w jakiś sposób dogadali się w 2015 roku z wielkim szatanem. Nie wprost, ale podpisano porozumienie, w którym Stany Zjednoczone odgrywały rolę. W związku z tym Bliski Wschód, wbrew pozorom, jest światem ludzi racjonalnych, którzy potrafią, to jest świat kupców, ludzi, którzy zawierają transakcje. W związku z tym, jeżeli my też przestaniemy do tego bardzo ideologicznie podchodzić i zaczniemy rozumieć interesy, o co tam chodzi, czy Irańczykom, czy Asadowi, troszeczkę na wzór tego, co robią Rosjanie. No, oni wygrywają właśnie tym, że bardzo racjonalnie, bardzo zimno patrzą na to, co dzieje się w tej części świata. No, a my patrzymy na to, jak zmieniają się również standardy w polityce światowej. Standardy, które między innymi właśnie wyznacza choćby organizacja Hezbollah uznawana za terrorystyczną. Jarosław Kociszewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciekawy czas. Michał Żakowski. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie. Totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona folią HD+, konfiguracja i przeniesienie danych. Tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Lubią je dziewczyny, uwielbiają też chłopaki. Kiedy słońce świeci albo dzień jest byle jaki, każdy pije to co lubi, każdy lubi pić opaki. Hej, pić opaki! Tylko w Biedronce pić opaki, czyli wielopaki z piciem. Teraz na łęczowianka delikatnie gazowana. Jedynie 99 groszy za butelkę 1,5 litra przy zakupie 2 sześciopaków. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Pić opaki dla każdego, tylko w Biedronce. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo. Ty potrzebujesz jeszcze, żeby łagodził podrażnienia, maskował zaczerwienienia i wzmacniał naczynka. Czyli tak jak ja, potrzebujesz kremu Red Blocker. Na noc lub na dzień z filtrem i pigmentem kryjącym. A skąd ja to wiem? Od mojej przyjaciółki, która pracuje w aptece i sama go stosuje. Red Blocker. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antiukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Pro!